ci tabili taxo ci yoru shaytané yu shaytané kañu xex fa khatul kon ngay li xex ak leen awliya shaytané xar xal ci shaytané gay shaytané xex leen ak ñoom yi dimbali shaytané inna kayda shaytan naka ko xam shaytané kaara nekk na daay fan du neew doole lu way fay do ci jil bi alam tara tax nga xam te gisoo ilal seen ci gaay nga xam ni xeyl lahum wa xef na leen ko fu fay tegu leen ay deekum seen loxo baña xex ak yefari muy ay jullu won yo xam ñoo nekkon nak ndax dafa am ay jullu ño xam ni ñu nga won ci biir makk neew doole man ñoo ñew te ñu ko jaxaso ñoom te xamewu ñu leen te bu leen raye dañu mëna rayal ci ñoo ci biir waxi mo ne ngeen taxawal salat julli waxu ki ngeen joxe zakat asaw fala ma kutiba ma xet fala ta li taalim ñoom ak taal xex iza kali iza amtu lu xaw fala kon ak reemi ñu ci ya xaw nan da nañu ragal ñaata nit ñi moy yefal yi ka khashyati llahi dañu war ni ñu ragale yalla dañu ragale yefal aw ashad qasad wala ñu gëna tax sax ñu ragale yefal sax ragale wuñu ko yalla waxalu ñu wax ne ngir ti rabbana ya sunu borom lima ka takku tax nga dogal alena sunu ak taal xex lawla akhartana lu tax lu teewon nga yexene ila ajal qareebin ba ci dibbu yek bu jigeey dañu xaar ba waxtu sangam rek ñu dool xex xol waxal ne mata hadun ya masalisum adina moy li ngeen di xewlo masalisum adina li xalem lu tuti la boko xole ci walu alakhirah lu bari bari bari tuti la ndax da fay jeex wal akhiratu ti alakhirah moy ajal ëlëk xalu mo gël li may taxal ci rega yalla wala tuzlamu degg len toy bay wañi seen jëf xati la ñu toll ni xati li reddu wéñu nekk ci reddu xoxu tanel na yaay bi leen toll ñu toll loolu seen jëf bari ko wañi ayna ma taqu lu ngeen fu nek yutrikum dal leen fa dak al mawtu leewé wala kun gum gonté nekkon ngeen yi buruji ci ay sangé musayyadati yi ñu sangé ca kaw ñu yëkati bu mu kaw ci kaw ngeen ne ci biirit ku ci déwal ñew ko dé fekkal ci biir reew wayin ci ku dem jotna len ñom yahoti asanikum aw yiw moy ñu am nakangé bu féké jàngalé nakangé dañ ñew seen bay baax garabi meñ yaqulu dañ lañ wax né haati li lay min indi la yalla ñuko defal yalla defal ñu xéewal ren wayin ci ku dem jàng galna sayyatun jako way bu tolli ganto bay meñ gandu garabi meñ yaqulu ñu wax né haati li lay min andi ko ngi fi yow muhammad yow sagat motax rew mi alatu daw ko fay aw yow ak ñawte be ko rek na tan yeb min andi la mu jige fi yalla aw ko ko nak ñak xam la ko waxe ndax alquran ji ay wax la yalla wax jigit ni kene ak digel ak tepp ak digel day tare di diglé di tepp di diglé pour ñi dem yalla man ci jaar pour mëna am féral la bu ko waxé borom xamalé limuy wax lu mu doon tax na ko mëna jaar kon nak fexé ba xam ko kay moy andi xéewal di def lo xam xam lo limuy wax na bu def na ngay daw jëm té rek ko kay moy musuba lolé andi musuba kay way fa xam li yalla wax kay mom xéewal rek leen waxala wax ñu né wa kuma li haula al-qawmi lan mo ñeel nit ñele la yakalu ñu yakahu ba xawñu de kaade bu ande pe rek moy xawa def nangam lay jiri da ngeen di ko rek xawñu de lu leen dal ba xawñu de la yakalu ñu yakahu xawñu de jiri ñu sax ñuy de hadith ben na waxtan ma asaba ba lu la dal yow doomu adama kay mi xasalati ci aw yiw lu la dal lo am ci yiw ak ci wërtek ak alal ak nekk fa min laay ci mu tigeet yalla wama asaba lu la dal na min sayyatin ci nak ci wutif fa min nafsi bi sabab ko la joge moy da nga jurté ko loko la nga jurté yalla nekk na to ngi xam say bakkar lu la dal ci yiw xewalu yalla la ak ci ñawte nak ci sabab ko la joge baalu yalla la da dal ci ñawte baalu yalla mo waral baaw na buñ ko def ñaar istighfar mo ci gëna bal ile gawnal kuñ koy def ci xefal mo koy gëna bari ndax dañu xamne lepp lu ñu di ay jidi lu ñu yalla tek rek dafa fa ci yene farsu ni bakkar rek tek ci ni bakkar ci adina balano lak ëlëk ndax mu gënal adina mo gëna way ak bu allah rek te ko yalla faral sa bakkar ci bu koy faré ëlëk nak ak bu gënal lay doon ci sawar yalla ci yalla mësal motax lo dal nek ci wuti solo ci baay baalu yalla rek motax mu ne lo dal kay yow doomu adina ci xewal ci yalla la joge lo dal ci wuti nak ci yow la joge baalu yalla rek oma asana yaa yoni wonu la yow yonent bi linati yenn ñeen solo nga def yonent a wasana yoni nañu la yow muhammad rasul nga def yonent linati yenn nit ñi waka faati doyna billahi ci yalla sahidan ci yalla doyna ci lolu ci yalla neena ko yoni na la nga def yonent ci nit ci yalla doyna la ci oma nit ñi rasul ko top yonent bi ko xat ata topna allah yalla oma tawalla ku dum du moy yonent bi oma asana yoni wonu la a fi sa ngay gardé ali ñom yoon wu da nga samalé da la yoon nga joxé le rek ku la baña topal soy baye da nga jégg man wa yaqulu da lañ wax ñom na ci xey les sunu ngi da kaabu moy topal yow yoon tebb waye kay da bare ko bu ñu génné mi andé ko fi yow ba yaka da bi khanaano ta'ifun ak kureel minu ci ñom ay la ci bokki wu la nga xamé ta fo lu waxon nañu ko ay nakko mom non lañu mel nakax nakax mu ngi joge ci nakax nakax nakax nakax modi ak tekkal jaar bu regax wala wala jina bu ko seen kanam bu nopi dina wut ci bir bu far tan may jexe ben kenn tay bo xamne bi da koy mar maral ci kaw sa yo ko tassé ci bir kan mom nak mu feul ko ko genn tekkal lolou lañu tuddé na nakax munafiq motax ala ko deug bu ko def la waxe ba nga bëgg gatt ne ya waxal na lam mu genn na nangama taxal di ka wax genn ci genn ci genn ko genn kay mo tax nga ko na def bu ñu ñëw jëw di wax wax baagal bu ñu genn rek la nañ lañu lañu ko seené def lañ doon wax dara ko genné def lu bokku la lañ waxal yoonte wallahu yaa yaatu dina bind dina diglé ma yu bayto ne lañu lañ doon fenaano di ka def ci kompolo ak leneen lu bokku la lañ waxal yoonte yaa digal na malaaka yu bind fa ari la nga du moyu and ci ñoom mana jéggalé xam nga léen xamal na léen na ko tay waye mel ni ñen ni ko ko lu xam ndax yi nga xamné da fay def lu bon yow nga xam ko xel ba nga top nak an sa jikko jox rek xam fa ngay jaar xamné limu wax dara amu ci koku mom nang la baña wañu mané nak xamal na léen na ko xey nang léen du moy jéggal léen tawakkal ala yow nga wattu ci yalla yalla rek mo lay dimbal o ka fa doyna billahi ci yalla wattu léen deugar lay afala ay tadabbaru mo ndax dañu ceccantalu alquran ndax dañu ceccantalu alquran ak li ne ci bir alquran ci ay mana wala kan ne bu nekkon min indi khairu la tukki ci keneen ci yalla la wajado wax na ni dañu fekk fi ci alquran istilaq ak yo kessel bu bare bare day wax banako wax benen contraire waxat lenen ko nit bu ngeen bi nepp waxon yo yo bu reey ci ne war nga ceccantal xamni xel li wax nit misa jaawu ñu digal leen amrum digal bi leen yalla di digal lañu def ay jangal mi leen amri leen am ci ko lutte ci ndimal ay xafu walam tiit ataa'u bihi yusiwal ko bu leen di yonent bi waxe benn digal lañu def nangam mbolo mi lañu genn na mbolo mu genn dem ci benn sangam taxaw ko teñu ko yebari loolu ñu ci leen jangal du do xex bo xamne bi dañ ba wax ay yéfa yi wara dajal bi sangam ñu dajé xé koku moy jaar bokku la jangal ñu def waxe dafa jigal mbolo ñu dem ci bir sangam bu yéfa ñëw ñu xéxa ñoo ray lañu jël seen alal bu fekké na yoonte bi digal ni benn mbolo ñoo ñu nak dem ci yewal ko waxta na fexé wala rubuhu buñ ko délo ci won ila rasuli dem ci yoonte bi wa ila ulil amri ju andim ci borom pali minum ci ñoom kilifa yi la alima ho dana ka xam alladina ni xey tan bikunu ho dana ka balal ci bir alquran ak jibi ak jibi yoon ci ci ñom ba nga xam na do istinba moy jene ak ci bir alquran wala hadith wala doxalina yoon wala la qadru llahi bul wona ngeelu yalla alikum jeen gene bu mu leen gënal ba dimbal leen gene ci islam wa rahmatu bul wona yel mene yalla bu mu leen yelen bandi leen alquran yaktabakum din na di ngeen top shaytanu shaytanu illa qalilan min lututi kiyen fa khatam la nga xex yow muhammad fi sabilillah ci yoonu yalla la tukallafu defu la togg illa na tagalu sa bop sa bopp rek la nga toog li lekkal sa borom sant yi ñu nga jóg ànd ak ko rek toppal bul yitte woo seen déet gi ñu def ñàkk xëy ba ngaa topp bu mu la soxlaal yitte woo sa bopp rek wa xarrib da nga ñaax al mu'minina way gëm la yàlla nga ñaax leen ñu xeex wax leen yool bi ci nekk asa allahu amaane yàlla am ñag yakuf ko bu fekk baasalatine ayu gaa ñu nga xam ne kafara wedd nañu wallahu yàlla ashadd moo gën a tar baasalatiw ay moo gën a tar ngaañ amaane yàlla tegal leen ngaañu gaa yu wedd yi yàlla nag ngaañu ma gën a tar bi baa ñu yëfari wa ashadd yàlla gën a tar bi tàggu gën man ya fa képp ku ram safaatan ak ram xasanatan bu rafet bu dëppoog yoon tinu tinu boo xay tinu bu rafet la jumali sa mbokk bu dëppoog yoon yakun lahu dana nekk ñeekal ci mun ak cër cib yool min xaa ca ram gu mu ram wa man yasfaah ku ram mun safaatan ram sa yetin gu ñaaw wuute gu yoon def nga dem tinu sa mbokk intervention boo xam ne bii yo yàlla yoonalu ko nga def ko sa bopp yakun lahu dana nekk ñeel ka cibun ab cër ci bàkkaar dana am ab cër ca bàkkaar min xaa ca ram googa mu def tinu googa mu def wa kaane nekk na allahu yàlla muxiitan di aji nattale àlla kulli sañ ci lu mana ba lu fel na ko wax ndax moo waral dafa foo xam ne fii tinu mën na fee am am na foo xam ne fii ci bàkkaar boo xam ne tinu du ci am boo tinoo koo xam ne fii dafa dañ ko dafa juum wala dañ koa tooñ nga fexe ba xekkali ko da nga am cër tuyaaba bu rëy ku dem naa lu mu noonu ñu wax cee def nga ca yoon wax loolu koy dindi nga fexe fexe ba loolu kee dem ko fe ba ko nga xam ne moom la tooñoon mu gën a nekk ci tooñ bàkkaar ba mu am yow mi yow mi yow mi tax loolu loolu wax waa ñu ñu tooñ kenn dimbali ko yow di nga am ci bàkkaar da nga am ci bàkkaar waaw te moo bari ci ci réew darab na waaw lu waaw waaw comme c' est mieux la position yooyu nga xam ne moom loolu daal na leen ñu ngi leen di ñaan ñu ngi ñaan ci loolu lu mu set te jox nañu ma sutee leen diggante yi nee na position yooyu ku ci mun naa ñu mën ci di daal dañ ko fa yëg ñoom ngay ñëw ci moom ñu def benn rapport ñoom ñëpp ku def bi ma def yëgal jox naa ne loolu ku ci xam ne position yooyu nga woon na nga dem ci ba suñu jaar président de Dakar relevé sa numéro li nga xam ne moo di sa numéro policier ak sa tur ak sa arme ba nga jébale ak sa tëdd ba nga jébale jébale di tax te ñu ngi leen di woo ci loolu wax nañu ci suñu si tournaa waaye moom nag bëgg na ci sa dem ñooñu mu ngi dem ci tur yaakaar na parce que moom ñu beneen ñoo ngi dem ci tur dafa ñaan yëpp waaye li ma fay ci loolu moom nag moo di policier yooyu koo ci xam ne bokk nga ci ñooñu ñu woo na nga def ci alal ba si bi jaar jox ko si numéro da ngay fay ne bis nga def nga dee nga def bis sa bopp baa ñu sa bokk moom bu nekkee ci tiis loo ko ci mën a dimbalee rek yàlla moo yegg sa fay ndax yàlla lay fay ku nekk ne ci lu dul aw lu jubul nag kooku la ñuy bañ nga taxaw ko pour jubalee boo ko mën a continuer loolu mu ne mu jugaat di ëllëgi defaat moo tax mu ne képp koo xam ne kii ramm na ramm bu yiw sa mbokkum julit di nga am ak ca tuyaaba la koo xam ne da ngaa dem intervention nag ci loo xam ne yoonalu ko yàlla yoonalu ko da nga am cër ca bàkkaar wa kaana ala kulli shay'in muxiita wa idha huyyitum ndeem nuyoo na leen bi tahiyatin cim nuyoo fa xayyuu na ngeen nuyu fay nuyoo ba bi ngeen di ko nu bu gën a rafet ngeen waa ca nuyoo bañ leen nuyu awru duha wala ngeen delo lu toll lañ leen nuyu islam mom dafa bëgg delo jukkal bu leen nuyu ab nuyu na ngeen fay nuyu bu ngeen rafet bañ leen nuyu wala ngeen fay lu ne mel ku la defal lu baax na nga fay lu gëna rafet la bu leen kon wala nga def ko lu ne mel motax di fay ak nuyu nek wajib farata la way jekk nuyu sa mbokk nak sunna la du wajib fay ak nuyu mom bo bu leen nit nuyu bokk fay la yaangi bakkar ndax yalla farata lu nga bañ te lank bañ di farata ci bakkar bu reengal way jekk nuyu nak dafa ni sunna du bokk ko dara jël ndax sax baax lay tek ñaar ñi andal ñaar ñu andal ko gëna way mo gën moko dara jëf yalla ci gëna way ñaar ñi mu andal andal ba sax amna mu gëna way ko xey mo gëna sax yor adam andal ko gëna way mo gëna yalla bo rombé ak bu am bo lo rombé nit kenn rek ni bolo ni waji kenn ko ni wala ni ci def ne def amuy bakkar taw bon bon lu tax ñu lay nuyu kenal bu ko kenn nuyu nuyul nga ñep bo nuyu itam mbolo kenn fay fayal nga ñep way bu kenn nuyu le bayyi ngeen sunu bo nuyu mbolo kenn fay la ci nak ñom ñep ñu ci bakkar isa bu yitu bi tahiyya fa hayu nuyu len bexal nga na ko motax islam dal jël bakkar assalamu alaykum bu nek nuyu ci islam bu len nit ni assalamu alaykum bokay nuyu nangal nuyu lu ga dal fa tax dafa la ñaanal jamm jamba yaay nek ci yeen na nga wa alaykum assalam wa rahmatullah fay ko gënal ndax do li nga gënal rahmatullah mu ne bëlé ni assalamu alaykum wa rahmatullah ci ko gënal ndax mu ne wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh do li nga gënal ken ma mom baaxul wala na mo yoy yak ngeen assalamu alaykum yoy ni lamu alaykum assalam ndax ki la ngay salam alaykum nak man xey nga def ma alaykum assalam ndax waxuma nuyu la salam alaykum mom dum nuyu mom assalamu ak alaykum lay bolé ñaari baat way salam alaykum alaykum salam ak salam alaykum yoy yu ay nuyu non na lay bari xamé wuko non ah wa ngari bari la lo di wax mo am ndax ñu bari xamé wuko non salam alaykum salam alaykum assalamu alaykum islam nga dañ diiné jamm islam jamm lepp lu mu defal jamm la fay def assalamu jamm alaykum yaa nekk ci yeen bu fekke ne mëno baatu arab wone wala wax na ko jamm nga banan wone jamm nga banan jamm nga yenn wala jamm rek la yenn jamm moy assalamu alaykum yaa ngeen am jamm islam do xadara ma def lay ñaanal yalla jamm assalamu baax la ci kul yalla asma wa rabbika bukhari salam assalamu al-mu'minu muhaymin jamm yaa nekk ci yeen ngene yeen itam yalla ngeen am jamm jamma ya ngeen ci nek ci yeen ak yermane yalla wala be yeenit ya ngeen am jamm ak yermane yalla ak barke ñetti degeere dara jël naan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ki lay nuyu nak lene assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lo rek am lu ko gëna fess na da nga wa alaykum wala nga ni wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yeen lu ko am ko ñetti yoy fa le tahiyatum bu ngeen nuyu bi tahiyatin ci nuyu fa hayu ngeen nuyu ak jaxal lu gëna fess min ha ci nuyu aw duha wala ngeen delo ko nawul ko nuyu ko la defal ñek dal fay ko gëna raw bu gan ñi andi sey serite bu gan waxe wonul serite bi am na lu ci bëgg na nga ko jël nangul serite bu ñibi serite bu raw ba wala ba mu la yone bu ñew bu raw ba mu la yone bo xaye war na li am lool loka joxu ko lool gan ñi serite bu muy delu ngay delu wa mu yob aw wa waxa jox yoro xeyne andi lu serite ga jëmëni bo muy delu ngay jox ko la xeyne mo baxul nan ko jox lu kopp wala ga delu gaxe muy dem nga ne ko ana biya ro yalla digeli non la tollon mo gog niyo dal ni nga jox du gënal fa rek wala nga delo allah yalla la ilaha illa allah buñu wara jam ci deug ila walu dul mom la yajma'annakum watna le dina len dajale ngeen dekk ci ni bamel yeen ñepp ila bi xeyal ci penc la rañu fi te ci kisaka mu ci o man aslahu kin du gëna deug min la yalla hadith al waqtan bama lakum nu len ñeel yeen ci seen bir fil munafiqina ci nafiqi fil munafiqina aji nekkal ci nafiqi ci atay ni ñaari kurel wallahu yalla antasum delo na len bima kasabo lañu fab won ci kefa rek mo yalla yalla delo na len wa turiduna ndax da ngeen bëgg antahdu ngeen jubal ma adalla la ko yalla ñeeril ci yalla baye ko ndax da ngeen ka bëgg jubal ndax yalla am nañu wax na ku yalla jubal mo jup ku yalla deegal mo deeng kon nak kon yalla yalla la so kon mana amu ci bakkar dede li jago ak nek deegal jubal bu yalla jubal li wax fatul mi lay lay ko worna manam ngeen la waru ko non li ñu yeyo modi mbugal ak reew ki yalla baye rek ci manum la ko baye ci manum la ko baye ki mu gindi nak da fa defal ngeen motax ko mbugal tam ci manum la mbugal ndax da no yeyo nek ci reew yeyo yeyo mbugal motax ban adal la moy ki yalla baye ci reew bañ ga defal bañ ga defal ngi xewel bu gindi ko ko mëno ko gindi reew mo gënal nakoy la ki yalla gindi ngeen la ko defal waye ci mu reew ci mu bayyi rek toyu nda jengulit da ka def la yawe ci mom masalan ci ngam la deg ki def toy go xamne biñ tej ko so ci wat tej ko giire dunda mo ci wat diga trawo parcel lañ ko lañ ci lañ ci wara def mu ne ci kasso bi kaka def kan xam yoon mo wax lañ def ni tej kaka dem di leggelo bayyi ko bañ ka dem di ko jangal bañ ka dem di ko tek di ko fa taxale bi dal bañ ka def di ko jox ay ñam yu neex ndax koko toñ la toyu la kasso ba yoy la ka defal kaka joxul ay miday ko leggelo ko di ko fay wer fayu ko wer joxu ko ay miday joxu ko ay ñam yo xale bi ay bergale ci ka deful lolu toyu ki ñew nak day di ka taraw ko ci legge lu mu ne geej di ko te fay wer di ka te geej di ko te lu ne ka ala ju bari koko ngeneen lañ ko defal ko ko ne ki sa baye bañ ka defal dara ci lo bañ ka leggelo di ko fay wer toyu moy ñun ñi ñep maam adam ci monu neñ am nga ko yalla tan doon yalla te seydar nga ko bamu jung def yalla gi nekul tecc ko kasso mo ne ci ni ci bi kasso bi ñun ñepp da ko wala yent mu fete da no fete wo rek ñu wax lu dugal bu yalla yene yonent ci ñun kay gindi lu ne def leen ni ma defal leen dangam nga neel bu du baña def dangam ni koy yalla taw ci kasso lu ne yalla nga bari wéral bari wéral loolu di ci ko gay ñaan tare ni ko ko yalla ko te le ak yor nañu waaw lu tax ma waaw kenn ko tek mo na di waaw waaw nek lool la moy ci yalla way ci neeram koku nak koku mala gindi mo asan okay mo ma sala baxna lool koku fa la tajji do fek mukk allah lahu nyak sabina yon jep ci jup watu ne won ni siw law takrul mu ngeen weti won ñom yahut dañu siw ngeen met na xewal gi ngeen nek dañ ka iñaan dañ leen ka iñaan jum ngeen giñu ci lisan neexul len amu ci pel dañ ni siw rek ngeen met fatakunu ngeen nek salaam ak ñoom kep mo la wax na borom taxab bu dafa waxal ko borom bakam neen bu ngeen songal mom yitem yeb dula door dag taxab ngeen yam rek mom moy moy yitem waye du sax bëgg na do ngeen yam rek borom bakam so ni waxal ko borom bokk xere ki am lu may considérer wotu lay mu yaqata bakam ko ngeen yam waaw ñu ko rek ñu am da wala katam so kon bu len jappé min ci ñom awliya ay xarit hatta yu hajiru moy dañu gaday ci sabila ci yoonu yalla bayin tawalaw dem du moy ni fakhu suhum jappalen len bu ñu lanké ñu nekk té lañu nekk bañ tay jox jappalen len waxtu ñu ngeen ngay len hay ci wajjatu mo ngeen fi ko ngeen fi manal ko ngeen fi tek wala katakhu so bu len jappé min ci walen ben naxar ngeen di mengol wala yeen bu len jappé jom ben nimbal ku len di dimbal illa la seen lu moy ñinga xamne yeesulon dañu jokko ila xawmi ci nit bayna ko seen digeenté bayna ak seen digeenté mi saxu am kolere lu moy ñoo xay dañu am kolere bu amul seen digeenté bi yeferi ndax la lekken ko xamne da ngay am kolente ñoom ndax itam islam yene jo xamne comme du ci porte kenn ku xexul islam do def dara bu ben yeefal ñewé nak jappante kenn kolere né defal na def na yow kolere duma xexul islam lañu baye man duma def duma la noy dimbali way duma dimbali ku len xexal ma len xex koko bu kolente mom bu li jamé diiw ni ci julli jene diiw day dama kolente mom koko sa nga def dara da fay baye ñu benn julli bu kolente yefa rek kolere julli bobu kolere julli ñepp lay def allo may fakk dañu agression waaw aw hakirat wala nga xamné dafa xat ci durum seen deñu an yu xatilo ko ñu bañ xex ak yeen ak seenu nit moy yefar yo xamne xex bi yefari xex ak yeen daf leen met aw yu xatilo wala ñu xex ak xaw mom seenu nit ñu andalok seenu nit xex yi way ñu teyi seen loxo ngir bañ leen xex bañ leen walaw sa ñom mom ñe ñoo amulé aw yoon ci ñom na ngeen mengoté ñom walaw sa bu soobon Allah yalla la sallatuhum dana leen xéetal ñom yefari alaykum ci yeen ñu ëppaleen doole dal seen kaw wala khaatalukum kon dañu xéx ak yeen bayni tagalukum dem beru nañu leen bañu xéx ak yeen falam khaatalukum ba xéxuñu ak yeen wal xawte ñu sanni ali ilebu ci yeen ci yeen sama jamm moy yeween lo sama jangale defal Allah yalla lakum ñeen len alim ci kaw seen kaw sabil aw yoon ngeen len di jappé di wala ngeen di len bay sa tagi do ngeen fekk akhari ne ñeneen yiri dina namal ñu an yaaman ñu ko buñu wolon tek yeen ba yaaman ñu wu nit xaw mom seenu nit moy moy ko lon ko na rek ci ak yeen tax bañ am buñu demit wolu wolu lo seen nit ne xex du am ak seen digal tek yeen moy moy bani asar ak bani fatofan kulama ruddu wetu wu len delo ila fitna bi ci kefa urkisu ni saxal len fiha ci bi kefa bi fa in lam yahtasilukum dem ben wu len bani xex ak yeen way ruxu dem sangi wuñu ila kum ci yeen salama jam wala yakku dem fegu wuñu ay yeen seen loxo ci yeen kon day fako suu na ngeen len japp waxtu bu ngeen ray len haytu ci xatu mom fi ngeen len fek ulayatu ñooñu jaana def na la ko ñeleen alim ci cinq sultan awlay bu bi bu bi yebe yi xamne dañuy dañ leen xex wala ñuy dimbali ñi leen di xex koku am ngeen awul awlay ci ñoom fu ngeen leen manal rek da ngeen seen tok